Modern Sabahlar başlıyor. La la la la la la la. Love you baby. Love you. Çok güzel bir şarkı. Yeterince dinledik sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da gündeme bakma zamanı geldi. Bugün bugün Fahir Öğünç'ün mikrofonu hafif sırtılı. Adeta gündeme tavır yaparcasına. Çocuğum kapı onu. Şimdi nasıl? Gayet iyi herhalde. Süper. Şu anda süper. Şimdi herkesten daha iyi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün deneysel bir gün olacak. Bizi ofislerde ilk kez dinleyecek olanlar var. Öncelikle. Evet ya. Bugün deneysel bir çalışma yapacaklar. Ona göre herkes adabını takınsın. Gördüm. Twitter'dan gördün değil mi sen de? Twitter'dan gördüm. Hiç haberim yok ya. Nedir? Ya. İşte öyle deneysel dinlemeleri almışlar bizi. İlk kez dinleyecek olanlar var. Dinliyorsunuz da ne anlıyorsunuz? Lane diyen bir takım insanlar şu anda bizi dinlemeye başladılar. Lütfen hayal kırıklığı yaratmayalım diyorum. Tamam. Bir seferde anlaşılmayacağını da bilsinler. Tamam biz onu söyleyelim. Ama biz yine o rahatlığa şey yapmayalım abi. Biz yine güzel önümüzü ilikleyerek yayınımızı yapalım. Tabii ki. Eski yayıncılarız zaten biz. Önümü aşamam biliyorsunuz hastayım. Ne hastası? Sevgili dinleyiciler Ege Kayacan hastalığını en derin boyutlarıyla bize sergiledi ve eşofmanla gelerek bugün. Yani önümüzü ilikleyelim diyorum evet ya. Bugün adam bilerek isteyerek eşofmanla geldi ya. Bize sanki şey yapar gibi. Eşofman deyince milletin gözünde şey canlanmasın. Böyle havalı hışır hışır eşofmanlar değil. Hayır. Bildiğiniz diz izi olan kaç yıllık DG bu? Orta 2'de beden eğitimi dersinde mi almıştın? Orta 2, orta 3. O geçtiğin sene bayağı da boyatmıştı o zaman. Maşallah. Ege'nin en güzel özellikleri. Yazık. Gülme abi gülme. Aman. Aman gülme. Yani ilk kez dinlenen yayında bir şey vermeyin. 3 kişilerdi. Biz dinledik. 2 kişi kaldılar. Sağlıksız adamlar çıkarıyorlar diye yayına diyebilirler. Evet. Buyurun efendim. Neler oldu evet, neler bitti. Hemen isterseniz Noel Baba düzgün biri olsa bacadan değil kapıdan gelir diyerek müftümüzün açıklamalarıyla mı başlayalım yoksa büyük bir aşkın başlangıcı. Büyük bir aşkın başlangıcıyla başlayalım bence. Büyük bir aşkın başlangıcı Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat'e fena halde aşık. Fena halde aşık başlığımız. Beren Saat'le onlar beraberdiler değil mi eski dizide? Aşkı Fefno'da yani Bihter'le. Bihter değil mi Beren Saat? Bihter'le Behlül. Orada yapamadı da şimdi kız Fatma Gül olunca mı? Kendisi Kuzey olunca mı aşkı oldu? Ayrı ayrı setlerde birbirlerini hiç göremeyecekler. Yok gel gene şey bu hani Tarkan evlendi diye bir haberler çıkardı ya zamanında. Evet. İşte ev almış meğersem diye çıkardı. Ha. Burada da yeni dizinin en güzel projesi maalesef. Ha, öyle miymiş? Vallahi işte bir başlığı okuyunca insan bir hevesleniyor. Hangi yeni dizi mi başlıyor? Nasıl? İkisinde yeni dizileri yok mu? Daha güzel güzel. Kuzey'i bırakacak mı yani ben anlamadım. Hayır canım Yaseminler tüter mi hala? Diye bir dizim başlıyor. O romandan uyarlanan bir dizide birbirleriyle gene aşk yaşayacaklar. Yalnız çok güzel romandı o. Okudunuz mu bilmiyorum da Yaseminler böyle hakikaten gerilimin merakın hat safhada oldu. Yaseminler tüter mi tüter diyorlar. Tüter hala mı tutuyor bakıyorlar bakayım hala tutuyor efendim bence gidiyorlar bakıyorlar tutuyor tutmasın artık diyorlar. Birisi var hiç tutmasın diye uğraşıyor bir gizli ekip var tutturmaya çalışıyor falan. Güzel bir şeydi. Güzel gerilimli olacak. Bir şey diyorsun. O zaman önümüzdeki sezonumuzu da çıkardığımıza göre herkesin kafası rahat olsun. Gene güzel bir aşkı seyredeceğiz. Efendim devam edelim bakalım. Neler neler var. Oktay sana dönüyorum. Ben de biraz saçma sapan şeyler. En çok konuşulan dizi oyuncularını da verelim o zaman. Madem 2011'in en çok konuşulan. 2011 listesinde 2011 yılında daha doğrusu en çok konuşulan dizi oyuncuları kimler? 2010 yılında Beren Saat konuşulurken yani Bihter konuşulurken 2011'de sevgili Kıvanç konuşulmuş. Hayır. Adını Feriha koydum. Maalesef. Yalnız ben maalesef, de o söyleyeyim 2010 yılında da hiç şey konuşulmuyordu yani. Beren Saat'ten ziyade biliyorsunuz. Sultanı. Neydi o kadının adı ya? Ağzı çemkili. Nebahat Çehre. Nebahat Çehre konuşmuyordu. Nasıl unutursun? Ya işte bir sene konuşmayınca hemen unutuveriyoruz yani. Öyle de bir şey hemen unutan bir toplumuz. 2011'de en çok konuşulan Nebahat Çehre'nin hakkını yedirmem arkadaş onu söylüyorum ben. Bakıyorum Nebahat Çehre var mı diye. Bakayım. Yok maalesef. Hay Allah. 2593 haber ve yazıyla listenin ikinci sırasında yer almış bu sefer Beren Saat diyelim. Ve Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz izlemiş ondan sonra hemen ardından. Ya ilk kez dinleniyoruz değil mi? Bir heyecan var bende. Vallahi bilmiyorum ya sanki tuhaf bir şey. Türk dizileri hakkında program yapan bir adamlar gibi olduk yani bilmiyorum ama. Meksika'da yeni radyo açılmış onun haberini verelim. Kim bilir Brezilya'da ne radyolar var. Meksika'daki. Yekaya candan geldi. Şu hasta halimle bile görevimin bilincindeyim. Kaçırmıyor, evet. Kokain FM yayına başladı. Meksikalı uyuşturucu. Kokain FM mi? Valla uyuşturucu çetesi şey demiş ya, bir bari hayrımız da olsun. Yayınımızı arayan dördüncü kişi olun ve. Ona da iki. Değil demiş. Öyle mi, öyle mi veriyorlar? Nasıl böyle yapıyor? Mega koku falan öyle mi? Bak içeri. Mesela iki espri şu anda patladı, evet. Valla radyo güzel. Her saat günü yakalama anonsu mu? Her saat. Zaten bir anons yapıyorlar. Kokain efendim, günaydın hepinize. Şu anda çok güzel bir şarkıyla beraberiz. Yalnız bir pisler diyelim de özendirme falan pislikler. Değil. Pislikler resmen. Belki kokain alışkanlığının ne kadar kötü olduğunu anlatmak için kurmuşlar. O zaman radyoyu. Kokain FM olur mu ya? Kokain FM. Yalnız hayatınızda olmaması gereken ses. Bütün altyapısını sloganında o muymuş? Altyapısını vermişler. 167 antenle 155 sinyal güçlendirici, 166 güç kaynağı, 71 bilgisayar. Bayağı altyapıları sağlam. Çok güzel ya. Bomba gibi geliyorlar. Bugünün yani. Radyoculuğu demek ki. Vallahi 1444 radyo merkezi kurmuşlar. Yani düşün, demek ki adamlar altyapıya çok sağlam girişmişler. Sağlam. Neyse, radyo yönetimi için yetkililer yakalama emri çıkardılar. Evet, bu güzel haberimizi de verdiğimize, çünkü yakalama emri çıkması güzel haber, onu da verelim. Bir iş yapmaya kalkıyoruz, gene karşımıza devlet çıkıyor demiş. Yani... Çalışanları. Evet, isterseniz günü yakaladık diye düşünüyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.35 oldu saatimiz. Güzel bir çarşamba sabahındayız. Öyle bir güneş var ki dışarıda, bulutların arasından ancak biraz böyle ışık gönderebiliyor. Floresanla aydınlatıyor gibi şehrimizi. Bu sabah onu düşünün. Devlet dairesi gibi şehrimiz. Güneşi şehir olarak şahsi alıyoruz biz. Güneşi floresana mı benzettiniz? Evet, bu şiirimde güneşi floresanı şehrimizde dolayısıyla... Hastaneye benzettin o zaman sen. Devlet dairesi. Devlet dairesi. Ama noter veya. İçi bunalır insanın. Yani bu hava başka bir his uyandırmıyor ki. Oh, güneş bulutların arasında ne güzel. Güneş bugün floresan etkisini iyice gösterdi. Beyaz floresan bildiğimiz değil mi? Evet, bildiğimiz. Şu taksilerdeki şey gibi olsa onun da bir güzelliği var. Aa, mor floresan olsa mor ne güzel. Mor floresan var ya Oktay. Mor floresan ile aydınlansa şehrimiz. Herkesin dişleri beyaz beyaz görürse. Ha, o ne güzel. Daft Punk şehri. Ya hiç göz yapmıyor artık taksiciler. Çok bozuluyorum ya. Vallahi çok bozuluyorum. Eskiden en azından her iki taksiden birinde bunu rastlayabilirdik. Taksiciler de artık demek ki yavaş yavaş masraftan mı kısıyorlar artık? O paraları sahte olup olmadığını mı gösteriyor? Yok be. Yani tamamen şey... dekoratif mi o? Ben yani şimdi onu düşünüyorum. O ışık. Yoksa böyle mor ışık, hani ultraviyole tipi bir... Gerçi ultraviyole de göze göze... Mor ışığa ne dedi. Anlamlar yüklüyorsunuz? Mor ışık değil mi sadece? Hani böyle parayı tuttuğun zaman sahte bu para yalnız falan filan diyecek. Yok para. Be, o yüzden mi onu yapıyor? Valla o taksilerin genel dekorasyonuna baktığımda tavanda deri döşeme böyle güzel şey yapılmış. Ne denir ona? Delik delik, ona ne deniyordu? Delik delik dedim. Beylül'ün yatak başı gibi mi? Ponçak. Yok be, ona şey deniyor. Ponçak. Kapitone. Gumbir. Kapitone. Kapitone değil miydi o? Kapitone, evet. Kapitone. Benim gumbirimden daha... Kapitoneli mapitoneli benim anladığım onun dekorasyonun bir parçası olması. Neyse, her şey bütünlüyor Oktay. Oraya unik bir yer haline getiriyor. Anladım. Unik minik dedi sevgili dinleyiciler. Elçilikten dinleyen dinleyicilerimize de bugün elçilikten çalışmaya gitti. Boşuna gitti. Espri boşuna gitti. Yarın tekrar yapacağız bu espriyi. Dedik ya onlar yılbaşı tatiline girdiler diye. Hala diyorsun ki unik minik abuk subuk konuşuyoruz. Kızıltepe'li Nusaybin'in de yapılan kazılar. Tamam. Bugün biraz da kazılardan bahsedelim. Evet. Soğuklarda kazıyorlar. Çok acıyorum o arkeologlara. Ne, ne kazdılar en son? Ne kazdılar? Ne kazdılar? İki ay önce nerelerde yüzey taraması başladı? Genel. Nusaybin civarında. Kızıltepe ile Nusaybin'de neler vardır? Neler? Sikkeler? Pas. Ne bileyim? Dikitler? Höyük ya. Ya höyük. Ay Allah, benim ağzıma söyledim. Vurasım ha, geldi. Işte, iki şey var zaten aklınızda tutmanız gereken. Bir höyük, iki... Tonoz. Tonoz, doğru. Bunları da tutmuyorsunuz. Bu sefer höyüklerden bahsedeceğiz. Çalışmadık, hiç çalışmadık. İki ay önce höyüklerden... Hocam dükkanı acaba höyük mü yaptırsaydık? Höyük tipi bir şey. Çünkü tonozla çok şey yapamadık ama... Hem de sıcak olurdu yerden. Valla hoş bir havası olabilir. Yerden zaten sıcak olacak ya. Yerden ısıtma olacak. Sevgili dinleyiciler, yerden ısıtmaya giden paraya acımıyoruz. Evet. Höyüklerde yüzey taraması yapan arkeologlar ne bulmuş olabilir? Sikke. Pas. İnsanlık. Üçüncü pas hakkında oyun dışı kalıyorsun. Hayır. insanlık tarihinin ilk... Höyük zamanında hiçbir şey yoktu değil mi? Sikke mikke falan, hiç ayakkabı, potin falan, bunlar icat edildi. Daha höyük yani adam. Höyük. 7500 yok canım höyük. Zaten çok höyükten uzun süre çıktılar, parayı bastılar. Benim yani, bildiğim öyleydi. İnsan ya, ulan böyle hayat geçmiyor yani. Lan ne yapacağız böyle sabah höyük akşam höyük. Bütün yok ya tamam. Sene olmuş milattan önce 4000 hala höyük. Olmaz tabii dedi ve çıktı adam. Ulan ben de o zaman ya, para basacağım. Höyükleri şey gibi düşünün. İnsanlık tarihi boyunca vardı ama dönem dönem arttı. Yine yani popülerliği arttı. Evet. Alışveriş merkezi gibi düşünün bunu. Yani mesela o tarih öncesi bohemler şey mi diyordu? Abi ben artık bu şehrin kalabalığından, bu her tarafın mermer şu ellerini bir indirir misin ya? At arabalarından falan sıkıldım. Ben höyüğe dönüyorum abi. Höyüğe dönüyorum ve organik tarım yapacağım. Öbürü ne diyorlardı belki? Evet yani aynen öyleydi. Höyükler o şekilde yaşam alanlarıyken 7500 yıl... İlkel bohemler. Yo, o zaman ilkel bohemse ben onun evinde bulunanları söyleyeyim. Bir. Söyle bakalım. Tütsü. Yaz aynı dönemde. Kilim desenli çanta. Ulan zaten sene onlar var başka. Onlar modernistlerin evinde o zaman. Tabii canım. Öyle kilim mi? Desenli çanta dediğin şey. Hmm. O zaman dediği gibi en modern evlerde, höyüklerde bulunan şey. O zaman ilkel bohem ne içiyor? Bakayım. Yani minimalist düzeyde takılıyorlardı gene tabii. Doğru. Ki. Şimdi dediğim gibi yani çok uzun süre bu öyküklerin şeyi devam ettiği için bir iki şey bulunmuş. Bir tanesi 7500 yıl öncesine ait bir kabahat bir şey. Mi? Kabahat mı? Başka bir şey de hayır ya. Hemen nasıl uzun aklınıza mu kabahat geliyor? Yani adamın uzuvu mu kalmış? Uzuv değil ya, bir meta diye düşünün. Metası. 2800 yıllık başka bir şey bile bulmuş. Oktay takıları mı? Şey efendim. takılarını mı bulmuşlar? Takı değil ya. Çünkü öyle bir adam da olabilir. İlk ben takı seviyorum diyen bir adam da çıkmıştır. Takı değil. İnsanlık tarihinin ilk nesi bulunmuş? İlk. Mardin'de. Mardin'de ilk insanlık tarihinin ilk. Kot montu mu? Pas. Mont şeklinde yapmışlar. Bence ilk Mardin, şimdi oranın neleri çocuklar. Faraş mı? Yok değil. Hah, faraş gibi bir şey. Faraş gibi. Ne bileyim yani verdiğiniz sikke faraş ve kot mont arasında en çok faraşa benziyor. O zaman bence faraşa da benzemiyor. Biraz daha yeni olsa frızga. Frızga, ben de onu diyecektim ama. Yok yani elektrikli falan siz. Yok ne olamaz. Kadar elektrikli yani olamaz. Elektrik yok. Oyuncak yani. Ya oyuncak araba bulunmuş. Puttur o canım. Evet puttur. Bu ne demişler? Put demiş. What? Sen putu oyuncak. Yavrum bırak o, putla oynanmaz diye. Ay ne kadar zor ya o çocukların hali vallahi. Eski zamanlarda putperestlerin arasında çocuk olmak veya bugün de putperestler varsa onların çocuğu olmak. Yavrum bırak putla oynama. Bir de evin en güzel süsü diye. Bugünkü putperestleri de kırmadığın iyi oldu. Hakikaten vardır canım. Hakikaten o kadar onların güzel da çocuklarının yaşadığı çeşit zorluk var. Yavrum ben sana alacağım bunda. Ama ben onu istiyorum. O daha güzel çevresinde mumlar vardı. Daha geçen hafta yeni put aldık. Tamam şimdi ona da sinirlenirler. Olmaz tabii. O şey bu. Çocuğu inançtan soğutur hakikaten. Bence o puttur Oktay. Put mudur? O zaman bunu hemen söylüyorum değerli hocama. O zaman hiç boşu boşuna kaldırmayın bunu. Dünya çünkü Mardin'deki arkeolojik müzesine kaldırılmış. Dünyanın ilk oyuncağı mı? Dünyanın ilk oyuncak arabası mı? Dünyanın ilk oyuncağı. O zaman ilk oyuncağıysa şey müzesine kaldırsın. Hayır, o müzeye dünyanın ilk olmaz. Oyuncak arabası. İlk oyuncağı Mısır'da. O şeye kaldırırsın. O da puttur bence. Neydi şeyin? Sunay Akın. Sunay Akın'ın oyuncak müzesi. Sunay Akın'ın oyuncak müzesi daha çok yakışırdı bence. Ha bu arada evet ya, dünyanın ilk oyuncağıymış, pardon ya, Mısır'da olduğu zannediliyormuş ama bu Mardin'de 7500 çıksan. Evet 7500 yıllık oyuncak araba kalkolitik döneme ait olduğu tespit edilmiş ve ilk insanlık tarihinin ilk oyuncak arabası diye. Daha tekerleği yapılmış. Buldun hemen Kars oyuncaklarını mı piyasaya sürmüş herifler? Öyle erkek işte. Çocuklara bunu buna bayılacak bayılacak. Anasının babasının ne kadar bıydayı varsa hepsini alacağız. Sonra da zaten Barbie'lerin çıkışı var değil mi? Mısır koçanlarından yapılan. Bakayım. Evet o var. Onun dışında bir de aynı yerlerde Nusaybin'deki höyükte de 2800 yıllık çivi yazılı tapu senedi bulunmuş. İlk tapu senedi diye geçiyor bu da. Tapu senedi mi, o ruhsat mı? Evet abi ruhsat olabilir çünkü ruhsat o zamanlar demişler, her şeye ruhsat soruyorlardı. Ruhsat demişler, çıkaramamışlar, bunu çıkarmışlar. Tapu senedi galiba bu. Ruhsat değil. Bakayım ne bulunmuş başka. Çivi yazısıyla. Çivi yazısı... Oktay bir şey soracağım. Benim hiç gözümde canlanmıyor ya çivi yazısı. Ya çivi yazısı böyle bir yumuşak kil düşün. Ondan sonra onun üstüne bir şeyler... Ya yok hani be. Çivi oyunu var ya sokakta. Öyle tamam çivi böylece. Oyununu iyi bilirim. Tamam, çivi onu... oyununu iyi bilirim. Yağmur yağdıkta iyi bilirim onu, evet. Kille onun yapıldığını düşün. Sonra hayır, onu fırınlıyorsun. Değil. Böyle yenmiştim Oktay, gibi. Oktay canın sıkıldığını düşün. Canım sıkılınca canı yaptığım şeyleri aklıma getiriyorum şu anda. Hayır öyle değil, onları unut. Canın sıkkık oturmuşsun. Ama sen soktun şimdi aklıma onu. Tamam. Evet. Mesela kumsalda oturuyorsun. Elinde de bir tane zopa var. Kumsalda mı? Kumsalda. oturmuşsun kumsala. Ya bir şey demedim ya, Allah Allah. Allah Allah, bir şey dedin mi? Demedim. Oturmuşsun kumsal, elindeki zopayla ne yapıyorsun? Çiziyorsun. Ne yapıyorum? Dürtüklüyorum. Evet, kumları. Sonra ne oldu? Havalar falan fıstık, senin göç etmen gerekti. Göçtün gittin ta nerelere, ulan yürüye yürüye gidiyorsun. Kış, yağmur, soğuk. Ama ne oluyor, içinde sürekli o kumsaldaki güzel günler aklına geliyor. Dışarıda yağmur yağdı. Oturdun elinde yine zopa. Aa, bakıyorsun o çamurun üstüne bir şey. Ana alan aynısı diyorsun. Ve ilk tapu senedinin çıkışı da çok hoş bir hikayesi var. Keşke oradan zamanında dedeme vermişlerdi. Hikayeye bak ya, ne kadar almamıştı, sıkıcı dedem kabul etmemişti. Ya vallahi. Aa, binlerce yıl öncesinden başlar o geyik. Ne biçim? Buraya dedeme vermişler. Zaten ilk şu laf var ya, hay dedeğin kemiği diye, oradan çıkmadır o. Yalnız biraz daha ben ayrıntı vermek istiyorum. Bu tapu senedi deyince gözünüzde ne canlandı bilmiyorum ama bahçe satış sözleşmesi bu. Çivi yazısıyla, yani öyle höyük gayrimeşgul falan filan değil. Bahçe. Organik tarım, tarım arazisi demek ki. Küçük bir bahçe düşünmüşler. Asur dönemi diye tabir edilen milattan önce 7. 8. yüzyılda ki bir meyve bahçesi. Çok güzel dönemdi. Satış senedi. Ne meyve bahçesiymiş, çok da onu da merak ettim. Vallahi Nusaybin civarında. Evet, kardo falan olabilir mi Nusaybin? Ne olacak canım? Ne Nusaybin? Mardin'in nesi meşhurdur Mardin'in? Kardan kayısı. Vallahi o dönem bildiğim kadarıyla Mezopotamya'ya girmiyor mu? Mezopotamya, her şey fışkırıyor. Her şey olur fışkırıyor. Ya fışkırıyor. Her şey olur Fahir. Elma, armut, şeftirik. Evet. Ve tabii ki o değerli neydi? Nektarin. Sarri ismindeki bir baba. Evet. Sormuyorsunuz kime aitmiş, ne demiş falan diye. Sarri ismindeki bir baba ve 3 oğluna ait. Çok güzel. 4 ortaklı. Baba %40, oğullar %20. Nabulu adlı şehrin kuzeyindeki nehrin kenarında bulunan meyve ağaçları. Oktay, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Annelerini acaba... Onda herhangi bir bilgi var mı anneleriyle? Onların ismi herhalde ataerkil dönem. Pis herifler. Ve içindeki meyvelerle beraber İsternadin isimli bir adama yapılan satışa ait sözleşme. Hiç ben güven vermedi İsternadin ismi bana. Kimse şey almıştır olmasın herhalde parasını canım, sen niye dertleniyorsun? Yani bizi dinleyenlerden almıştır. Birinin dedesi de olabilir şimdi. Ona da şey yapmak istemiyoruz ama tabii yani sonuçta o dedesinin günahı yani. Bebali boynuna. Zaten Nabulu da Nusaybin'in eski ismiymiş. O dönemki ismi. Tam olarak şeyi de var, isterseniz okuyayım ben. Yeterli. Ya niye biz tapu senedi okuyoruz sabah sabah ya? Allah'ım ya. Tapu'nun ve kadastronun. Hiç bugüne kadar okuduk mu? Gerçi Ege senin 2B arazisinden uzun süredir bahsetmiyoruz. Onu da isterseniz reklam sonrası konuşalım. Bir tapusunu getirin de bir neşemizi bulalım ya. Ah be. Gın ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın dın dın. O şarkı mı, bu şarkı mı Oktay? İşte biz buna radyoculukta geçiş diyoruz. Günaydın sevgili dinleyiciler, bir kez daha 9.11 oldu saatimiz. Bugünkü Modern Sabahlar deneyinin o neydi? Projeni Rumuzlu dinleyicimizin. Evet, sevgili Nihan ya. Sevgili Nihan'ın ofis arkadaşları bir de bakma. Sevgili Nihan'ın sevgili ofis arkadaşları. Sevgili ofis arkadaşları, tabii biz ilk başta dedik az dozmuştu. Zehirle ilaç arasındaki tek fark neymişti? Dozmuştu. Maalesef doz overdose oldukları için, doz aşımına girdikleri için maalesef ofislerini boşalttılar. Hepsine geçmiş olsun. Deneyi terk ettiler. Halbuki denekler gönüllü olarak deneyi terk ettiler. Terk ettiler. Yani şu tip bir deney de yapılabilirdi. Mesela sandalyeye oturtulup kulaklar mesela mecbur tutulabilirdi. Açık olması mecburi diye öyle bir şey de yapılabilirdi ama biz yine gündemimize bakalım Fahir. Yani sonuç olarak vermemiz gereken davetiyeler var. Onları da bir şekilde vereceğiz. Onları bir şekilde vermemiz lazım. Davetiye dedim yani bedava bilet. Onun dışında vermemiz gereken haberler var. Mesela bugün sabah saatlerinde elimize ulaşan bir habere göre. Bir son dakika gelişmesi. Zaman hemen ben son dakika. Maymun dedim. Evet, fark ettim. Bir son dakika gelişmesi. Son dakika. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Hayır ya, son dakika falan diye bağırman lazımdı. Bir daha. Bir daha yap. Son dakika. Son dakika. Hayır, bunu da öyle bağırıyorsun ki yani sanki bir şey yapıyormuşum da ben. Bu da kalan son dakikanmış gibi. Öyle değil yani, son dakikada olan bir şeyi anladım. Vermek için gelmişim havasını vermen o lazım. O havayı vermem lazım. Bir daha. Son dakika. Çok güzel oldu Fahir. Teşekkür ederim. Teşekkürler lütfen. Tarzan filmlerinde oynayan şempanze Tarzan çita. Tarzan filmlerinin değil mi? Değişmez ismi Çita. Çita değil mi? 80 Tarzan yaşında. Filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Oha. 80. Oha. Sevgili dinleyiciler bir saniye Oktay Demirci uzun aradan sonra ilk kez oha dedi yayında. Gırk deseydin daha mı mantıklı gelecekti? Ölmüş Çita. Bir tamamlayamadım cümlemi ama yarım yamalak. Tarzan filmlerinin Çıtası maalesef artık aramızda değil. Florida eyaletindeki hayvan barınağından yapılan açıklama. O şimdi Tarzan'ın yanında mı diyorsun? O şimdi Tarzan'ın yanında. Tarzan dediğimiz Weissmuller değil mi bu? Meşhur. Yani herhalde Weissmuller eski yüzücü diyorsan. Evet, Johnny Weissmuller. Bilmiyorum, yüzmeyi tabii biliyordur ve kendi hayatında muhakkak, yüzüyordur ama muhakkak, yani. Evet. Aynı zamanda oyuncu da Johnny Weissmuller'in. Çünkü Tarzan filmlerinde oynadığına göre doğru kesin ya, oyuncu. Doğru doğru, bir yüzücü değil mi bu olimpiyat? Ya tabii tabii, doğru tamam söylüyorsun. Yüzücü işte. Evet. Tarzan filmleri oynayan Çıta'nın 1960 yılı civarında barınağa getirildiğini söylemiş yetkililer. O günden beri de burada huzurlu huzurlu yaşarken maalesef böbrek yetmezliğinden aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrıldı. Şeyin ne kadar oldu gideli? Weissmuller. Weissmuller gideli bayağı oldu Oktay. Nasıl Weissmuller dilimize şaşırma efekti olarak girdi ya? Şaşırma nidası olarak daha doğrusu. Weissmuller mi? Evet. Vallahi ya da girmedi de bir dönem benim kısıtlı çevremde mi öyle bir şaşırma nidası olarak kullanılıyordu? Ben ama hatırlıyorum böyle çocuklar. Ya işte o Weissmuller diye bir laf yok muydu? İşte belki o adamdan değildir. Belki de tamamen Weiss. Ama o devam ettirilmiş işte ve Müller'le şahlandırılmış. Öyle bu arada ne oldu? Yok canım, böyle bir bakıyorum. Hayır, kaşım gene gözüm oynuyor. Kaşım korkuyorum. Gözüm oynuyor gene, kaşım gözüm oynuyor sevgili korkuyorum. Neyse gözüm. Böyle bir kötü haber oldu. Kötü ama haber demeyelim, bunlar hayatın gerçekleri. Nasıl ki biz böyle yeni başlangıçları bir haber olarak veriyorsak bir takım bitişleri de haber olarak veriyoruz. Mesela ölen maymunlar değil mi? Doğru. Evet. Doğru, aramızdan ayrıldı Çıta. Evet. Çıta aramızdan ayrıldı fakat belki neşeniz yerine gelir diye size özel gösterimi davetiye ver. Beleş bilet verir. Bedava bilet pardon. Verelim, evet. İyice yavanlaşıp da beleş bilet ne demek yani, o noktaya gelmeyelim. O zaman onu neye göre verelim diye bugün çok önemli bir yarışma yapalım. Çalışan kesim için veya işinden ayrılmış bir kesim için ben bunu soralım istiyoruz. Evet, buyurun Fahir Bey, soralım. Dün aslında yayında da konuşmuştuk bunu. Dün dinlemiş olan dinleyicilerimiz hatırlarlar. Evet. Bazen biz bazı şeyleri merak ediyoruz. Yani bu ne yapalım, bu konuda, merak ediyoruz. Yani bu konuda merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Nasıl söyleyeceğiz Fahir bunu? Ya yani bu nasıl şimdi söylenir bilmiyorum. Bir önceki işiniz. Bakınız, şu andaki değil, bir önceki işiniz. Şu anda ne iş yapıyorsunuz diye sormuyoruz. Hiç önemli değil. Çünkü onun hiçbir esprisi yok. Ama bir önceki işiniz öyle mi ya? Ya bir önceki işiniz çok önemli sevgili. Bir önceki işiniz. Bir önceki işinizi soruyoruz. Sanki bir form doldurtuyoruz. Yani dinleyicilerimize formlarını dolduruyoruz. Yani ya resmen bize milleti fişlemeden şey yapacaklar ya. Biz de sanki fişliyormuş. Alakası yok. Çünkü bir günde estetik sormuştuk değil mi? Estetik operasyon geçiren var mı bugüne kadar diye. Ne tip estetik falan diye. Bugün de şeyi soruyoruz. Bu form yavaş yavaş dolacak. Dolacak, dolacak. İlla ki dolacak. Ama annesinin kızlık soyadında bence anlaşılır bizim ne yaptığımız Fahir. Onu hiç sormuyor. Onu bence iyice kıvam. Böyle çok keyfimizin, herkesin keyfinin çok iyi olduğu bir güne denk getirelim diyorum ben. Evet tamam, onu neyse onu bir başka gün yaparız da. Şimdi bugün ne konuşuyoruz? Bir önceki işinizi soruyoruz sevgili dinleyiciler sizlere. Evet, işte ilk telefonumuz. İşte ilk telefonumuz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Filiz'den. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelerdesiniz? Ankara'dayım. İyi yapmışsınız. Batıkent'teyim. İyi, iyi. Hayırdır, iş güç yok mu bu ara? Var var, birazdan çıkacağım, hatta epey geç kaldım. Birazdan mı? Saat 9.20 geçiyor yahu. Evet, henüz, gerçi şimdiki işimi söylememem lazım ama. Niye, MİT'te mi çalışıyorsunuz? Yok ya, hayır. Bence prensip olarak ha, öyle bir şey olsun. Prensipli yani, dinleyicimiz doğru valla. Yani çok güzel bir kural koydunuz yani bugünkü konumuza gerçekten. Çünkü konu karışabilir. Yani işler karışabilir. Sakın ondan bahsetmeyin Filiz Hanım. Şu andaki işinizden bahsetmeyin. Sadece ben yerini merak ediyorum. Yeri nerede? Adliye. Ay. Mübaşir misiniz? Mübaşir, kesin mübaşir Filiz Hanım. Bundan önceki işini o zaman hemen... Hiç kadın mübaşir var mı bu arada Filiz Hanım? Kadın mübaşir var. Nasıl şey yapıyorlar, böyle sesleri kalın kalın mı yoksa böyle nasıl? Niye kalın olsun ya, kalın olmak zorunda mı mübaşirin sesi? Ne bileyim ya, böyle bir hani bir şey, bir bana bir mübaşir anonsu yapar mısınız? Yapmayayım çünkü ben de her duyduğumda gülüyorum kendi kendime. Neye gülüyorsunuz? Yani... Söyleyeyim biz de gülelim. Yavrum yazık, hani seslerini duyurmaya çalışıyorlar duruşma saati gelenlere. Ondan kaynaklı çok acayip şekillerde belki de, bağırabiliyorlar. Belki de müştekilere bir neşve olsun diye yapıyor olabilirler mi mübaşire? Olabilir. Ben aralarında eğlenenler olduğunu düşünüyorum. Hani böyle kendi kendine notalarla anonsu yapanlar falan olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın onlar da, yazık. Hani eğlenecekler bir şekilde. Tabii hani onlar da, bağır bağır nereye kadar. Onlar yani da işini yapıyor sonuç olarak. Tabii Filiz ki. Hanım evet buyurun, sizin bir önceki gelelim esas konumuza. Bir önceki işinizi merak ediyoruz. Bir önceki işim benim çok hani birkaç günlük bir işti. Olsun olsun. Evet, Akbank'ın reklamlarında oynamıştım. Ay, özel bir banka derseniz. Özel bir banka. Hangi şey şu hani beyaz beyaz pıtır pıtır pıtır pıtır. Nasıl ya, ben anlamadım. Pıtır hani pıtır pıtırcıklar geliyor yukarıdan, hani çekim var ya kırmızı. Koşup koşup meşale oluyoruz. Onlardan biri miydiniz? Hepsinde aynı adamlar mı oynadı? Hepsinde aynı adamlar mı oynadı orada? Hayır yok, ben bir tanesinde oynadım. Siz hangisinde oynadınız siz? Bu en son yayınlanan. Hayır, ne olmuş? Ne oldu yani siz pıtır pıtır yapınca? Ha şey, meşale oldu. Meşale oldu. Meşale mi? Evet. İyi ki kurdale olmamış Filiz Hanım. Peki meşale, o zaman onu bir izleyelim ya. Neresindesiniz tam olarak? Göremezsiniz ki. Nasıl görürüz biz onu, görürüz. Hani neresine denk geliyordunuz? Siz mesela annenizi babanızı ne diyorsunuz? İşte burası burası. Hani evdekiler falan sizden bahsederken kızımızı reklamlarda oynadık bakın. Evet biraz öyle olmuştu gerçi. Ben göstermiştim ama 2 yıl önceydi. Yani olsun biz son. YouTube'undan falan buluruz biz, gerekirse izleriz. Neresiydi tam meşalenin hakikaten? Bir yer tarif edebilecek misiniz bize, yoksa biz genel bakalım mı? Filiz Hanım işte bunlardan biri. Valla işte meşalenin bu ateş olan kısmının. Ateş olan kısmının. Uçlarında bir yerlerde. Uçlarında bir yerde. Ben bile hatırlamıyorum. Filiz Hanım hep uçlarda yaşayan bir insan. Peki evet. Filiz Hanım çok güzel işiniz varmış gerçekten. Umarım diğer dinleyicilerimiz onu da ayrı bir gün yaparız. Reklamlarda oynayan dinleyicilerimiz diye. Evet. O zaman da arayın bizi Filiz Hanım. Tamam, o zaman da başka bir reklam deneyimi anlatırım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne kadar güzel. Demek ya. Demek ki başka reklamlarda da oynamış Oktay. Benim anladığım bu. Başka türlü bana bir şey gelmiyor yani. Bilmiyorum. Başka bir açıklaması yok diyorsun. Başka bir açıklaması yok. Bakıyorum bugün de herkes tek işe girmiş. Yok mu telefon? Hiç. Önceki işiniz sorusu kadar güzel soru var mı ya? Ya herkes bir şekilde kendini ifşa etmek istemiyor. Benim anladığım bu, çünkü başka bir açıklaması olamaz. Niye ayrıldınız falan demiyoruz ki, öyle bir ya şey olsun da kötü bir şeymiş. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye bir şey de sormadık. Öyle bir şey de sormuyoruz. Mülakat yapıyor değiliz. Ne şey kadar değiliz. Çalıştınız diye falan sormayacağız. Maaşı falan hiç sormadık hiç zaten. Hiç sormuyoruz zaten. Bir şey etkisi olacak mı, ne oldu, kimi sevmiyorsunuz falan, öyle bir şey yok. Reklam, reklam diyorum, bak tam reklama gidiyoruz diyorum ama ne geldi yapıyor mi? Lak diye tabii yanıyor telefonlar bir yandan. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Biz iyiyiz de siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Burak Bey. İyiyiz valla, ne yapalım, işe gideceğim birazdan. Aman söylemeyin gibi. Burak Bey. Evet. Şu andaki işinizi söylemeyin çünkü o zaman yanıyorsun. Gene evet, gevşek bir gündeyiz galiba, saat 9:20, millet daha işe yeni gidiyor, nasıl bir işse. Hakikaten ha. Evde misiniz? Yok evde değilim, yoldayım, Bahçeli tarafındayım. Biraz da otoparkta oturursunuz şimdi siz. Aynen öyle, şu an otoparktayım zaten de. İşiniz ne? Ya ama şimdikini sormuyorduk, şimdikini ya. Şimdikini sormuyorsun. Ay, benim de valla ağzıma burasım geliyor kendimin. Sanki başka konuşacak konu yok abi. Biz sürekli işlerinden mi bahsediyorduk? Hayır, yani keyfiniz nasıl? Her şey bir tarafa. Keyfim iyi ya. Biraz işler yoğun ama keyfim yerinde. Hani şu Türkiye'nin halinde çalışıyor olmak bile mutlu. Oo, Türkiye'nin ya. Haline girdik. Oldu tamam o zaman. Kaçıncı işiniz şu andaki işiniz Burak Bey? Şu anda bir bilgisayar şirketinde çalışıyorum. Ama bunu söylemeyeceğim. Ama niye söylediniz? Kaçıncı işinizi? Kaçıncı firma, iş yeri? Bu benim ikinci işim. Ha bakın. Tam bizim bugünkü konumuza göre bir dinleyicimiz bak. Önceki işiniz neydi bu arada? Önceki işim bir ilaç firmasında ilaç temsilcisi, ilaç mühendisi olarak çalışıyorum. İlaç dünyasından bambaşka dünyalara geçtiniz. Özlüyor musunuz öyle önceki işinizi? Çünkü o zaman çok bu hele yılbaşı zamanı çok fazla şeyiniz vardı, eşantiyonunuz vardı. Yani aslında özlediğim söylenemez. Çünkü şu anda kendi mezun olduğum alanda iş yapıyorsunuz. Yani kendi alanımda çalıştığım için mesleğiniz çok daha yerinde. Anladım. Ama orada da çok mutluydum yani, çalıştığım insanlar keşke çok iyi. Keşke o eşantiyonlardan bize de getireydiniz de biz de mutlu olaydık. Ah keşke. Var mı orada çevreniz yine ilaç firmalarında temsil? Çevrem var, size yollatmaya çalışabilirim hatta. Ay kurban olayım, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim? Niye geçmiş olsun dedik ya? Ne bileyim, genel olarak geçmiş olsun. Genel geçmiş olsun ve hayırlı yolculuklar geçen diyoruz. Bundan sonra yapacağız. Buyurun. Evet. Geçen hafta hastaymış onun için herhalde. Aynen, içinize doğdu herhalde, o yüzden geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, görüşmek üzere. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olun dedik, gönderdik dinleyicimizi de. Sağ olsunlar vallahi işte nasıl can hepsi can. Ne kadar can. Önemli bir konuya değindiğimizi de şu gelen telefonlardan herhalde anladım. Herhalde anlamışsınız. Yani herhalde. İlk duyduğu zaman bir önceki işiniz ne diye bir nasıl ya nasıl bir konu bu falan deniyor olsa da ama dakikalar ilerledikçe programımızda ne kadar önemli bir konu seçtiğimizi herhalde anlaşılmıştır. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Good mornings. Thank you please. Ya yine unuttum bugün elçilikler ya elçilikler kapalı Oktay elçilikler kapalı. Yani ben içerideki arkadaşı bize bağlayacaklar mı yoksa kendi kendine mi telefonla konuşuyorlar? Ne yapıyorlar? Onlara da bir aşk olsun mesajı veriyorum ben buradan. Bir daha alalım deneyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Günaydın. Günaydın teşekkür ederim. Günaydın efendim siz bir tape sesi misiniz? Evet tape bandı gibisiniz maşallah. Alo. Oldu o zaman tamam. Canımız sağ olsun ben diyoruz. Ben mikrofona alo dedim ya herhalde aha. Ondan korktu hanımefendi. Vallahi en son yani. mikrofona alo diye. Ben de hırs diyorsun. Yapınca Oktay bir türlü bırakamıyorum. Yani illa alacağım evet. İlla senin alacağım. Senin bu oyunu günaydın. Çok seviyorum. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın hanımefendi. Günaydın kimle görüşüyoruz? Nazlı'yla görüşürüz. Nazlı Hanım geçmiş olsun. Ay, Nazlı Hanım ne oldu? Nazarlara gelmişsiniz ya. Aman nazar göz vallahi ya çok ne bu sinüsler mi tıkalı? Burun mu tıkalı sadece? Her yerler tıkalı her yerler. Fantuş mu oldunuz? Fantuş bilmiyorum vallahi. Çok mutsuzum çok hastayım ben. Ay. Ama işe gidiyorum gene de. Ay geçmiş olsun ya. Böyle bir gribal falan bir hastalık değil mi? Ya grip ya aynen bir de viral olduğu için hani şey olmuyor. Viral viralli miralli konuşuyor Nazlı Hanım. Vallahi viralli miralli virallere gelesiniz de. Ya vallahi. Ben hastanelerde falan da olduğumuz için sürekli şey geçmiyor. Yani. Öyle yatmam lazım yatamıyorum işte öyle. Gidecek kendi kendine. Zaman bugünlerde geçecek yani. Nazlı Hanım. Bugünlerde geçecek ve bugünlere bakıp sadece i̇nşallah, güleceğiz. İnşallah, sadece güleceğiz. İnşallah. Sağ ol. Kısmet tabii. Oldu o zaman hadi kendisi. Nazlı Hanım. Valla sesine tahammül etmek istemezseniz anlarım ama ben bu sesle yaşıyorum. Ay, hayır canım hiç öyle bir şey yok. Nereden çıkardın? Biz de bu sesle yaşıyoruz. Size... Bütün Ankara şu anda. Bak çok kırılgan, çok alıngan. Gerçekten çok üzülürüm yani. Size çevrenizdekiler öyle mi dedi? Ay Nazlı ne biçim sesin var bu sabah falan mı dediler? Hiç öyle bir... Diyebilirler mi öyle bir diyebilirler şey? Diyebilirler mi öyle bir şey? Alnını karışları onun. Delikanlı Nazlı var ya. En uzun hikayeleri anlatabiliyorum. Bütün anılarımı anlatıyorum. Bütün insanları bu ses tonu maruz bırakıyorum. Maruz bırakmak ne demek? Bizim için bir zevktir. Şevk içinde kaldık çok şu anda. Teşekkür ederim. Çok da mutlu ne oldum. Ne kadardır bu şu andaki işinizdesiniz Nazlı Hanım hastanelerde? Sektör olarak 4. senemdeyim. Sektör olarak diyor. Nasıl sektör ki olarak konuşur. Reklamları biz kuşak bazında konuşuyoruz. Onlar da sektör olarak konuşuyorlar. Sektörel bazda 4. senemde olmak üzereyim. Size sektörel bazda başarılar diliyoruz. Peki rica ederiz. Nazlı Hanım bir önceki işiniz neydi? Ayıptır sorması. Yani insan kaynaklarından. Aa İK'cıydım diyorsunuz. Evet. İnsan kaynaklarından sorumluydunuz. Özlük işe kısmına bakıyordum. Bir bize bir özlük işi anlatır mısınız? Anlatayım. Mesela şimdi sizi zaten mülakat kısmında da ben bulunuyordum hani insan kaynakları uzmanıyla birlikte. Bu sesle ve bu tavırla mı? Ya eminiz ama anlatırım. Tabii bu sesle ve bu tavırla. Ya buna rağmen görüşmeye devam eden insanları hemen işe alıyorduk. Başka hiçbir şey sormuyorduk. Nazlı Hanım o şu kadar. Şu anda yani başka bir şeye geçtik. Var başka yani. Bir moda geçtik. Başka bir moda geçtik. Özlük işleri diye o zaman ben... Ne kadar kaldınız o işte Nazlı Hanım? O işte 1,5 sene kadar kaldım. Sonra şirket kapandı yoksa ben devam ettim. Vallahi şirket neden kapandı? Sizin de bir herhalde parmağınız var. Niye kapandı? Kızım birine al yok kalmıyorlar. Çok başka alavereler dalavere onu başka bir gün içinde paylaşmak. Anladım siz de başka günlere bayağı konunuz var. O zaman bence biz onu da not alalım. Alavere dalavere ile kapanan şirkette çalıştınız mı? Falanla filanlı işlerdi. Şu şirketi neden kapanır? Ha şu bugün ama bugün doz aşımına girer. Özlük işleri ve şahıs yok, şirketleri bugün konusunu değil, başka zaman, bir ayrı başka bir zaman. Günde konuşuyoruz. Canım fikir verdim size bugün. Tamam. Benim de halim yok yani. Peki nasıl ilaç dünyasına girdiniz? İlaç dünyasına mı girdiniz bilmiyorum da. İlaç dünyasına. İlaç değil pek benimki. Mama ya mama ya Oktay. Mama ya. Mamalara gelesin ya. Mamacı Nazlı tamam. Mamacı Nazlı diye geçer ya tamam. Mamacı Nazlı et. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek Nazlı üzere Nazlı Hanım. Kolay gelsin. Geçmiş olsun hadi. Tekrar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Bay bay. Sevgili dinleyiciler kuşak gibi programımız devam ediyor. Bay bay dedik yayında. Onu fark ettim de o yüzden ben kapatayım dedim ama neyse demiş bulunduk artık. Kuşaklarımızdan sonra tekrar birlikteyiz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Kafamızı bir kaldırdık sevgili dinleyiciler. Bir de ne görelim? Bir de ne görelim? Stüdyoda bir arkadaşımız yok. Ondan hay Allah ya, biz de ona dalmışız. Hiç açıklama yapmadık. Alişan Balkoca'nın tweetiyle ben fark ettim ki. Tokat gibi tweetiyle. Tokat gibi geldi. Soruyor Alişan Balkoca, Ege Kayacan nerede yoksa Hacet'e mi gitti diye. Hayır efendim, kendisi hasta olduğu için. Yok, hasta müsaade için istedi. Bu sefer fasarit olmamış. Alişan Balkoca fasaritten şüphelendi. Fantuşa bağladığı için kendisine müsaade istedi. Biz de buyurun tabii. Efendim müsaade sizin dedik. Müsaade sizin diyerek. Efendim müsaade sizin. Ne demek estağfurullah. Sevgili dinleyiciler, bir önceki işinizi sormaya devam ediyoruz. Tabii ki işi soruyoruz. Bu arada mesleği sormuyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin tabii rast ki. Rast gitsin diyoruz o, bu tabii arada ki. Hiç gözümüz de yok, onu da söyleyelim yani. Yani o zaten öyle anlaşılmamıştır herhalde de. Üç kere ayrılıp aynı işe geri dönmüş mesela Ali Furkan Ertekin. O karısından da 5 kere boşanır, 6 kere evlenir. Yazmış bize Twitter'dan. Şimdiki işimizi söyleyemediğimize göre önceki işimi de söyleyemiyorum diyerek. Bak. Nasıl felsefik yaklaşımlar. Evet, şimdi... Ali Furkan Ertekin'e kolaylıklar diliyoruz. Ali Furkan Ertekin. Günaydın efendim. Günaydın. Ama günaydın diyorum. Ben günaydın diyorum da içerideki arkadaşlarım, ah arkadaşlarım, genç arkadaşlarım. Üçle Fahir. Üçleyeceğim de hani onlara da bir şans tanımak istiyorum. Direkt bağla. Şifreli konuşmalar. Sevgili dinleyiciler, içeriye şifreli bir mesajlar gönderiyorum. Yavrum bağla. Bağla. Evet, stüdyoya bağla. Çok fazla. Bağla yavrum. Bağla çocuğu. Bağla güzel kızım. Hadi evladım. Hadi tosunu. Ne denir ki yani bir şeye de artık, ama ben dayanamayacağım. Burada yüreceğimi feda edeceğim. Tabii stres de yaratıyor olabilirim onun üstünde. Evet, biraz öyle bir bende bile stres oldu Fahir. Bak bir sakin olalım bak. Streslere gelsin. Günaydın. Ha? Günaydın. Günaydın. Aa, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aa, benim için Sevgi. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Çok uzaklardan arıyorsunuz bizi galiba. Evet. Valla 2-3 galaksi yılı uzaktan arıyor gibisiniz resmen. Nereden arıyorsunuz Sevgi Hanım? Yok, biraz uzaktan arıyorum. İtalya'dan arıyorum. İtalya'dan mı? Evet. Aa, o zaman hadi şey yapalım. Bu sabah sabah ne deniyordu? Buongiorno. Buongiorno. Aa, bak elçilikler kapalıyken bizi İtalya'dan arayan Sevgi Hanım'la İtalyanca konuşma fırsatı yakaladık. Kenan. Yani o kadar konuşabiliriz. O kadar. Neresindesiniz İtalya'nın Sevgi Hanım? Ben Pavia'dayım. Aa, Pavia nereye? Toskana'ya mı denk gelir? Hayır, Lombardiya'ya denk gelir. Lombardiya. Milano'nun yakını. Milano yakınları. Her şeyin, yerin adını biz tekrar bağıra bağıra söyleyebiliriz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Pavia'dan arıyorum. Ne işiniz var orada? Ne yapıyorsunuz? İş dolayısıyla mı, zevki sefaya mı gittiniz? Yo, ben önce okumaya gittim, sonra da şimdi de çalışıyorum. Peki hanımefendi, şunu sormak istiyorum hemen buradaki, çünkü dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. İtalyan erkekleri gerçekten yakışıklı mı? Sanmıyorum. Nasıl sanmıyorsunuz? Taksicileri bile çok yakışıklı diyorlar. Bile mi? Ya hem polisler çok yakışıklı, bir de otobüs şoförleri çok yakışıklı. Maşallah, ilgi alanlarınızı yavaş yavaş dökmeye başladınız. Polisler. Sevgi Hanım'ın sokakta gördüğü erkeklerin listesi bu yani. Ama hayır. Anladığım yani, kadarıyla Sevgi Hanım üniformalı. Üniformalı erkeklere bayılırım dedi Sevgi Hanım gizliden gizliye. Hayır aslında yani ben erkeklerin yoğun olduğu bir bölümde çalışıyorum ama çok yakışıklı erkekler yok ama çok bakımlı erkekler var. Evet, az yakışıklı erkek yoktur, bakımlı erkek vardır diyorsunuz. Onu demediniz. Evet, onu demediniz ama onu demeye getirdim. Siz İtalya'da çalışıyor musunuz şu anda? Noel falan filan, tatil matil yok mu bu aralar? Yani evet, ben Noel tatilinde olsam bile Noel bayramım olmadığı için çalışıyorum. Yani evimde çalışıyorum ama çalışıyorum. Ha, siz evde çalışıyorsunuz. Evde çalışıyor ve hatta geceleri bile çalışıyor. Sizin sektörünüzü yani sormayın. Ne sektör? Sektörü soralım en azından. Ne iş yaptığını sormayalım. Ne sektördesiniz şu anda? Ne sektör? Mühendislik sektöründesiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Kaç senedir orada o iş yerinde çalışıyorsunuz Sevgi Hanım? Aslında yeni oldu. Bir 5 ay kadar oldu. 5 ay. Evet. Tamam, o zaman... Olsun. O da iyi. O da güzel. O zaman hemen soralım. Bugünkü sorumuzu size de yöneltelim. Bir önceki işiniz neymişti? Yani mühendis doğdum, mühendis diyorum. Bir önceki işim de mühendislik firması. Çok ben. Mantıklı. Ama bununla konsept olarak farklıydı. Şu an bir enstitüde çalışıyorum. Daha akademik yanı ağır. Daha önce... Sahada mı çalışıyordunuz? Hayır, yine bir mühendislik firmasına ama Türkiye'deki bildiğimiz işte dizayn ofislerde çalışıyorum. İyi, iyi çalışıyorsun. Güzel. O zaman. Türkiye'de çalışıyorum. Güzel, şimdi enstitüye evet. Geçtiniz yani. Evet. Peki Sevgi Hanım. Çok teşekkür Sevgi Hanım, çok teşekkür ediyoruz size. İtalyalardan bizi aradınız. Rica ederim. Hadi bize bir hoşça kalın deyin İtalyanca. Demeden önce hoşça kalın evet. Demeden önce. Şimdi biz özel gösterim davetiyesi vereceğiz bugün ama size veremeyeceğiz. Nasıl bir şey evet. Yapabiliriz? Size bir paket yapıp gönderelim mi kurulardan falan oluşan? Aa ben geleyim almaya. Ha siz geliyor gidişiniz eksik olmuyor mu sizin Türkiye'ye? Ya işte Ocak'ta geleceğim. Gelince tamam, bize gelin, bir sizi bir ödüllendirelim. Evet gelince bir arayın tamam. Haberleşelim. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam, sağ olun. Hadi hoşça kalın deyin şimdi İtalyanca. İtalyanca. Ciao ciao. Ciao ciao mı? Bu kadar mı? Fazla izledim. Arrivederci. Oldu o zaman. Arrivederci, ciao ciao derken hoşça kalın diyor Sevgi Hanım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Bay bay falan bütün dillerde maşallah kızcağızın dili var. Çok önemli. Dil olmasınız. Dil olmadan yani hiç. Evet, bir sonraki dinleyicimizi daha alalım. Sonra kuşaklarımız bizi bekliyor. Yine bir kuşağa gireceğiz. Kuşak? Kuşaktan çıktık, kuşağa gireceğiz. Oktay ne yapalım yani? Benim de suçum yok. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Ama ben böyle olunca ne yapıyorum? Sinirlenmiyor. Sinirlenme Fahir. Sinirlenme. O zaman kuşağa gireyim ben ya. Hazır her şeyde vardır bir hayır diyerek kuşağa giriyorum. Kuşaktan hemen sonra o zaman şu anda bize bağlanmaya çalışan dinleyicimize konuşacak mıyız? Ne vallahi bilmiyorum. Şu anda bağlarsa son 5 saniye 4 bağladı vallahi bağladı. Yani işte bu günaydın. Günaydın. Günaydın. Teşekkür ediyoruz vallahi günaydın, sağ olun. Vallahi içimize su serptin hanımefendi yani. Ama biz... az önce düştü tekrar aradım. Düştü mü? Telefon mu düştü ne oldu? Kuşağa diye. Aa, çok, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Dilan. Dilan Hanım zaten Dilansız kuşak kuşak değildir diye geçer bizim radyoculukta. İşte o duruma düşürmeyeyim siz dedim. Ama çok teşekkür nasılsınız ederim. Nasılsınız Dilan Hanım? Buyursunlar. İyiyim ben ilk işimi anlatabilirim size i̇lk eski işim olarak. Ya ikinci iştesiniz bu durumda. Yok daha başlamadım bile. Ha ikinci işi daha başlamadım derken şu anda işsiz misiniz? İş arıyorsunuz o aşamada mısınız? Şu an beklemedeyim. Yani ilk yani şöyle. Tamam işsizim deyin canım niye bunu bu kadar beklemedeyim ne demek ya? Hayır ya işsiz değilim aslında. Hayır şöyle bir şey. Potansiyel bir işliyim yani. Hayır öyle değil şimdi. Bugün nüfus sayımı yapılsa Dilan Hanım'ın mesleği gözüküm. Noktasında biz ne yapacağız? Efendim nerede çalışıyorsun? İşsiz. Tamam o zaman işsizseniz işsizsiniz diyoruz. Aman of. Efendim neler diyoruz. Dilan Hanım siz ilk işinizi anlatın ne olur. Hadi bize ilk işinizi anlatın. Ben tüm yaz Bodrum'daydım çalışıyordum. Ne çalışıyordunuz? Misafir ilişkileri. Misafir ilişkileri. Oteller'deydiniz yani. Bir tane oteldeydim canım hepsinde. Yani tamam otellerde dediğiniz bir oteldeydim. Nasıl misafir ilişkilerin görevi nedir? Biraz anlatır mısınız bize? Hoş geldiniz 5 gittiniz. Ya ben İtalyanca'dan sorumluydum. Hazır İtalyanca'da bir aramışken. Vaa herkesin de bir ana dili ikinci dili İtalya'ymış dinleyicilerimiz. İtalyan sabahı yaptı. İtalyanca ve İngilizce özellikle. Biliyorsunuz. Özellikle seviyorum diyorsunuz İtalyancayı. İtalya'ya gittiniz mi peki Dilan Hanım? Gittim evet. Sizce yakışıklılar mı? Vapur şoförleri Venedik'teki inanılmaz yakışıklıydı. Bir de çöp kamyonunu süren şoförler çok yakışıklıydı. Birer kişiden bahsediyorsunuz değil mi Dilan Hanım? Yani öyle anlattın. Bir vapur şoförü, vapur şoförü nedir bir de? O konuya takılamadık bile yani çok hızlı geçtik. Çöp kamyonuna takıldı aklımız da. Vapur şoförü dediğiniz o... İlla şoför diye şoför. Evet yani Dilan Hanım anneniz vallahi öyle göğsüne vura vura konuşacak yarın öbür gün yapmayın öyle şeyler lütfen. Şoför de şoför deyip duruyorsunuz yahu iki lafınızdan ikisi de şofördür. Vapur şoförü evet. Ve çöp kamyonu şoförü. Dilan Hanım ne kadar kaldınız İtalya'da? Uzun kaldınız mı yoksa gidip geldiniz İtalya'da mi? İtalya'da bir ay kaldım. İyi. Bir ay ama... Ama tüm yazıda hani en azından Ağustos'u İtalyanlarla geçirdim falan diyebiliriz yani. O kadar yoğunlardı ki. Bayağı bir dilinize fayda oldu mu o bir ay? Tabii tabii. Olma mı? Olma mı diyorsunuz Dilan Hanım? Sonra geldiniz. Okulumu okumuştum yani. Okulunu da okudum diyorsunuz. Okulu. Peki ne kadar çalıştınız bu misafir ilişkilerinde? 5 ay. Beş evet, ay. Peki yani ne yapar misafir ilişkileri? Hadi onu da alalım çünkü kuşağımız beklemesin bizi. İşte misafirin bütün tesisten memnun kalması için. Elimden hani geleni yaptım. Sınırlar dahilinde elimizden geleni yaptık. Tabii. Tesisimiz çok güzel peki ama neden yeterince tanıtmıyoruz. Tanıtımını yapmıyoruz. Anladım peki. Sağ olun Dilan Hanım teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun size de kolay gelsin. Tamam abi. Diyelim artık iş arama sürecinde. Biz evet. De bu vedaları uzatan adamlar noktasına geldik biliyor musunuz? Yaşlanıyoruz da ondan sonra. Aa valla bak böyle olmaz. Yani radyoculukta da böyle bir şey yok yani. Lütfen sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Evet, 9.49 yaptık saatimizi. Gordian Alışveriş Merkezi'nin artık nihayetlendirmeye başladığı modern sabahlarında sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Vay be, bir cümlede iki son. Vallahi bir cümlede çok iki son. Çok enteresan. Fahir. Evet. Farkında mısın yaptığın şeyi yani, bilmiyorum ama. Bunun farkındayım ya. Art bir hata mı ettim onu da bilmiyorum. Yok hayır, süper bir şey yaptın ya. Bir cümleye iki son sığdırdın. Aferin bana diyorum. Biz de sona eren işleri konuşuyoruz dinleyicilerimizle. Bir önceki işiniz neydi sevgili dinleyiciler bugün konuştuk? İstersen onu dinleyicimize soralım. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz iştesinizdir inşallah. İş yerimin önündeyim ama daha mesai başlamasına 12 dakika var. Onu değerlendiriyorsunuz. Vallahi benim hesap kaçta başlıyor ya? 10.02 falan mı mesainin başlama saati? O zaman benim saatim yanlış. 10.00'da başlıyor. O bizim ben... o konudaki saatimiz hiç yanlış değil çünkü programın bitiş saati 10 olduğu için. Biz tamamen ona göre ayarlıyoruz. Hayatımızı vallahi ona ne kadar edeyim. Mesai yapıyorsunuz? Geç başlıyormuş mesainiz. 8 saat yapıyorum. O zaman 6'da çıkıyoruz. İyi. Kolay. Memnun musunuz peki Özgür Bey? Memnunum. Yani bir gün 10'da geliyorum. Bir gün 1.30'da geliyorum. Ama 1.30'da gelince 9.30'da çıkıyorum. Ya bakayım. Bakalım. Doğru. Doğru. Çünkü evet. 8 saat mesai kavramına göre 1.30 artı 8, 9.30 doğru cevap. Ne güzel yani hakikaten mutlu bir işte, mutlu olduğunuz bir işte çalışmak ne kadar güzel Özgür Bey. Peki bir önceki işinizde memnun değil miydiniz? Mutlu değil miydiniz? Ne oldu? Mutluydum. Ya ben sizi 10 yıldır aradığım için sizi lise öğrencisi, üniversite öğrencisi ve yani bu 6. işim. 6 işimin 5'inde aradım. Hepsini de söylemiştim. Hatta dün de söyledim şu anki işimi. Şu an söylemek yasak ama. Yasak evet. Yasak değil de yani tercih etmiyoruz diyelim. Ya söylesin. Peki. Canım ben de merak ettim. Şimdi unutmuşsun çünkü. Şu anki işimi mi söyleyeyim? Şu anki işinizi de söyleyeyim. Merak ettim Fahir. Söyleyin o zaman buyurun. Kuralları. Tamam, sizin kuralları. İçin esneteceğiz artık kuralları biraz. Esneteceğiz aşk olsun. Sonuçta... Eğitim danışmanıyım ben. Eğitim danışmanı. Tamam Özgür Bey eğitim sizi danışmanı. Ben daha önce tez yazarken aramıştım. Evet. Evet. Bir kere tuvaletteyken aramıştınız hatırlarsanız. Onu hatırlamıyorum. Lise dönemleri herhalde. Lise dönemleri. Hep havalı şeyleri hatırlıyorsunuz Özgür Bey sizden. Evet. Bir kere tez yazıyordum. Bir kere şey bir projem vardı. Hayır, ben başka insanların tezini yazarken aramıştım. Ha evet doğru. Ahlaki konulara girmiştim. Evet, doğru ya tamam. Etiklere gelesiniz diye bir sürü ah almıştınız evet, o zaman. Evet sonra telefonlar yağmıştı. Hangi işinizi söyleyeceksiniz peki bugün? Legal işlerden bahsedeceğiz değil mi? Bu bir konumuz... dönemde uyuşturucu işiyle uğraştım ama tabii ki bıraktım. Legal ama sizi aramadığım tek bir işim olmuştu. Oyuncakçılık yapıyordum o sırada. Hadi canım. Oyuncakçılık. Oyuncak evet, mı yapıyordunuz, satıyor muydunuz? Oyuncak satıyordum ama Amerika'da satıyordum. O yüzden arayamamıştım. Çok havalıymış. Amerika'da ne oyuncakla satıyor? Yani havalı bir oyuncak mı? Havalı. Uzaktan kumandalı helikopter satıyordum. Uçuyordu yani. O kadar uzaktan havalı. Kumandalı helikopter. Onlar öyle çok... tematik oyuncakçıydınız yani siz. Tematik oyuncakçıydım. Çok havalıymış. O zaman büyükler değil mi sizin şeyiniz? Esas büyük müşterimiz büyükler. Her yaştan. Bir şey soracağım Özgür Bey. Size çok ben hastasıyım onların da. En az kaç paralık bir şey almam lazım? 30-40 liralık şeyleri almamak lazım değil almayın, mi? Almayın evet. En az 4 kanallı ve gyroskoplu olması lazım. Yani kaç paraya patlar onu söyleyin bana Özgür Bey. Yani size Türkiye'de sanırım en az bir 400 liraya patlar. 400 lira gibi korkunç rakamlardan bahsediyor. Evet, korkunç rakamlar ve durumu olan da çok güzel de bir yılbaşı hediyesi fikri de vermiş olduk. Vallahi yani. Yılbaşında bana helikopter alın. Neredeydi Amerika'da dükkanınız? 6 tane vardı. Ben o dükkanlardan sorumluydum bir bölgede. O bölgedeki dükkanları. Tamam, hangi eyalet onu söyleyeyim siz bari. Siz nerede ya. Duruyordunuz? Kaliforniya eyaleti Los Angeles'ta. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles mahallesinden. Peki Özgür Bey. Çok teşekkürler lütfen. Sağ olun. Güzel. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oktay kısa tutmaya çalışınca da bir kadük durdu galiba. Vedayı mı? Evet, vedalar yani. Asla tükenmesin yok, diyoruz. Yok, şıp şıp etti ya arkadan diğer telefon. Evet. Ondan strese girdik. Günaydın. 6 tane var. Ben o dükkanlardan sorumluydum. Deşavu. Yani internetten dinliyorsunuz. Öncelikle onun için başarılar diliyorum da. Alo. Günaydın hanımefendi. Merhaba, günaydın. Merhaba. Bilgisayarınızı isterseniz kısın, ne dersiniz? Kıstım şimdi hemen. Çünkü birazdan kendinizi orada duyduğunuzda rahatsız olacaksınız tahmin tamam, ediyorum. Tamam, kıstım. Nasılsınız hanımefendi, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz biz? Gülsün ismi. Gülsün Hanım hoş geldiniz bir hoş daha. Hoş bulduk. Nereden arıyorsunuz Gülsün Hanım bizi? Şehir olarak mı? Hı hı, evet. Ankara'dan. Şehir olarak Ankara, semt olarak alalım. asistent olarak da Dikmen'den arıyorum. Hangi mahalle? Harbiye Mahallesi mi efendim? Valla galiba ilk adım diye geçiyorum. İlk adım mahallesi, evet efendim. Evet. Los Angeles'tan geldik ilk adım mahallesi. Evet, hakikaten ya, Los Angeles. İş yerinizden mi arıyorsunuz? Evet, iş yerimden arıyorum. Mesaim başladı. Korna sesleri geliyor. Balkonda mısınız şu anda? Yok, caddede iş yerim. O yüzden. Cadde üstü bir iş yeriniz var. Ne tip bir iş yeriniz var, çok merak ettik doğrusu. Dükkan tipi. Evet, öyle o tip. Ay çok merak et. Ya bugün o prensip olarak belirlediğimiz şey ne kadar bizi merak ettirdi. Şu anki işi soramadığımız için. O merak ediyor. İpucu verirsen zaten anlarsın. Versenize biraz Gülsün Hanım ipucu. Bu yılbaşında en çok alınan hediye var ya. Ana mesela. Doncu! Tetris mi? Don! Don! Tetris değil Tetris mi? Ha? Don Tetris. Evet. Evet. Doncu. Doncu. Doncuyum ben. Aa, doncusunuz. Don gidiyor mu bu sene? İşte don, fena don, değil. Don. Çok fazla henüz gitmiyor ama gidecek herhalde. Yani kaç tane gidince oh bu sene de iyi don sattım diyorsunuz yani. Vallahi hiç saymıyorum ama genelde son gün iş alıyor. Şimdi niye siz daha kiloyla mı alıyorsunuz donları? Yok, adetle alıyoruz. Müşterim geldi şimdi. Adetle alıyor. Ya, müşteriniz mi geldi? Evet. Aman hemen ona güzel bir donunu... Tamam hadi biz şey yapalım. Biz sesimizi çıkarmadan bekleyelim. Siz ilgilenir misiniz müşterinizle? Dinleyelim ama sizi. Evet, don satışını bir hadi dinleyelim. Hadi lütfen. Tamam, bir saniye. Tamam. Tamam, hadi, evet. Sevgili dinleyiciler bir saniye şu anda canlı olarak don satışı dinleyeceğiz. Bakın. Vallahi donlara bakıyorlar. Tamam bakın. Hadi bir ilgilenin lütfen Gülsün Hanım. Yardımcı olayım işte. Şöyle modellerimiz telefonu, var böyle modellerimiz telefonu var. Telefonu bırakın bir yere. Bir saat falan sürebilir yani. Tamam olsun biz şey yaparız. Bir bakalım. Telefonu bırakın bir yere. Hadi. Duyalım sizi bir. Sevgili dinleyiciler. Susan Karın. Hoş geldiniz. Tamam. Tight alacaklarmış. Ay tight bize söylemeyin. Bizden çekinirler şimdi şey yaparlar. Ama tight'mış Oktay. Don değilmiş. Tight olduğu için sevgili dinleyici. Ama bir gün canlı satış almak istiyoruz sizden. Bunun da sözünü verin Gülsün Hanım. Tamam inşallah. İnşallah. Peki bir önceki işiniz neydi? Gene... Kurpiyerdim ben. Kurpiyer mi? Aa. Evet, evet. Aa müşterilerin yanında. Bize kumar mı oynatacaksınız diyecekler şimdi. Kurpiyer, Türkiye'de mi yoksa Kıbrıs'ta falan mı? Türkiye'de. Aa, zamanı da kumarhanelerin kumarhane olduğu zamanlarda. Hmm, tamam kapatayım mı ben? Yok yapalım. Canım yok niye kapatacak? Müşterisi var Fahir. Ha müşteriniz var hadi. Peki, kolay gelsin. Hanım, hadi tamam. Şeytanınız olsun. Hadi. Hadi güle güle. Hadi, bye bye. Güle güle. Evet. Bay bay dendi ikinci kere yayında. Evet ikinci kere bay bay. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize çünkü bu saatimizi bitti mi? Ya, bitti yeter. Aa, onu geçirmeyelim ama Fahir dikkat aman et. Sonra sorun olur. Vallahi herkesle vallahi kulakları verdik. Canlı John satıcı dedi. Canlı don satışına. Evet ya ben onu çok merak ediyorum. Niye şey yaptın sen ya? Ya tight satıyor abi. Tight olunca bir esprisi yok ki. Don o öyle mi ya? Ben yani insanların nasıl don aldığını çok hiç mevzusu geçmiyor sanki uyuşturucu alınıyor gibi davranıyordu ona. Bir türlü öğrenemedim don neyin esprili olduğunu ya. Şu hayatta hangi tight satıcının don arasında ince bir çizgi var Oktay. Bir türlü öğrenemedim ya. Neyse bu da bana 2000 bu da sana ayrılırken kapak olsun. En güzel derslerinden biri olsun. Peki sevgili dinleyiciler kim kazandı ne kazandı? Hangi okul ben hangi sevgili dinleyicilerimize gider? Sordun diye duruyorum. Oktay Bey size soruyor. Bana mı sordunuz? Size. Tamam Gülsün Hanım'dan başlayalım o zaman. Evet. Çok nazımızı çekti eski kurpiyer, yeni doncu. Gülsün Hanım'a vermiş olalım özel gösterim davetiyemizi. Bu akşam AFM Cephe sinemasında gerçekleşecek olan New Year's Eve. New Year's Eve. Güzel bir yılbaşı filmi. O şimdi don şey taççılarla ilgilenirken acaba gümbürtek misin ama haberi olsun canım. Oradan internetten dinlesin kazandın mı kazanmadın. Hiçbir radyotüden kazanılan hiçbir hediye gümbürteye gitmez Fahir. Nazlı Hanım'a verelim insan kaynaklarından biraz da hasta. Hastacıklıydı bütün, ya. Valla hastacıklı bütün sinemayı hasta eder o kız. Yani maskeyle mi? Gelsin bence maskeyle ve onu bir karantina kafasına böyle fanus tipi bir şeyle. Ondan sonra Özgür Bey'e verelim oyuncakçı Özgür Bey'e Dilan Hanım'a verelim. Daha kaç oldu? 4 oldu. Dört. Ver bir tane daha aktar. Bir tane. Hadi Filiz Hanım'a verelim o hadi zaman. Hadi bir de Filiz özel Hanım'a. Özel bir bankada meşale olarak oynayan Filiz Hanım'a. Aha, o meşalenin yansımaları da şey olsun. Yani en nihayetinde olsun. Ya bir tek Burak Bey'e vermedik. Ona da ayıp oldu. Ayıp Burak olmasın. Bey'e de, hadi verelim ona da verelim de. Burak Bey'e de verelim. Burak Bey siz de canınız sağ olsun. Ne yapalım diyorum. Gerekirse biz gitmeyelim. Evet. Dinleyicilerimiz gitsin. Ne yapalım yani. Yani ne yapalım Oktay bir yere kadar. Evet bugünü de nihayetlendirdik sevgili dinleyiciler. Yarın yine birlikte olacağız. O zaman da dek hoşçakalın. Hoşçakalın. İşler, sıkıntı, dersler, stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo OTTÜ'de.